Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 marca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejm może dziś zdecydować o losach ustawy degradacyjnej, która odbiera stopnie wojskowe osobom działającym na rzecz komunistycznego reżimu. To dobra decyzja, tak wicepremier Jarosław Gowin mówi o likwidacji premii i nagród dla członków rządu. Sprawca wciąż nieznany. Krakowska policja bada sprawę ksenofobicznych napisów na drzwiach do mieszkania włoskiego przewodnika z muzeum w Oświęcimiu. Czy Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak przestaną być generałami? Tak może się stać, jeśli w życie wejdzie ustawa degradacyjna. W Sejmie dziś drugie czytanie projektu. Nowe przepisy mają dać możliwość pozbawienia stopni wojskowych. W przypadku generałów i admirałów decydowałby prezydent, jeśli chodzi o pozostałych oficerów i podoficerów, minister obrony. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu na wniosek szefa MON-u, IPN-u czy organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz uważa, że projekt ustawy przywraca historię. Sprawiedliwość. Pozbawia stopni oficerskich m.in. członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tych, którzy dokonywali czystek antysemickich w 1967-1968 roku i w latach 1943-1956 hańbili polski mundur żołnierza Ludowego Wojska Polskiego wtedy, niestety, czy osądzając w sfingowanych procesach, czy wykonując wyroki śmierci. Przeciwna nowej ustawie jest część klubów opozycji. Poseł PO Czesław Mroczek ocenia ją jako działanie polityczne. To jest naruszenie przyzwoitości prawnej. Po pierwsze, wyposaża się ministra obrony narodowej w prawo degradowania żołnierzy, co jest złamaniem kardynalnej zasady, że degradacja tylko przez sąd, i to było szanowane przez tyle lat. Poza tym degradacja pośmiertna, więc cała ta ustawa ma służyć jedynie celom politycznym PiS-u. W myśl projektu stopni oficerskich i podoficerskich pozbawiane będą osoby, które działały na rzecz podtrzymania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Wicepremier Jarosław Gowin chwali decyzję premiera o likwidacji nagród i premii dla członków rządu. Polityk mówił w salonie politycznym Trójki, że takie są oczekiwania społeczeństwa. Politycy poruszają się w obrębie nie tyle tego, co słuszne, ile tego, co możliwe. Nie ma społecznego przyzwolenia w tej chwili ani dla nagród za jakiekolwiek największe nawet zasługi, ani na podwyżki. Trzeba to przyjąć do wiadomości. Premier Morawiecki zapowiedział także zmniejszenie liczby wiceministrów. Sekretarze stanu, którzy są jednocześnie parlamentarzystami, otrzymywaliby część swojego uposażenia w Sejmie czy Senacie, i ten pomysł krytykuje opozycja. Krakowska policja wciąż szuka sprawcy dewastacji drzwi do mieszkania włoskiego przewodnika z muzeum Auschwitz-Birkenau. Śledztwo prowadzone jest od piątku. Przy wejściu do krakowskiego mieszkania Włocha nieznany sprawca napisał m.in. Polska dla Polaków oraz po angielsku Auschwitz dla polskich przewodników. Mówi Sebastian Glenn z małopolskiej policji. Jak się przyglądniemy tym napisom, rysunkom, tam widać pewne błędy. Trudno to nawet cytować, określać. Niemniej jednak ten zamysł sprawcy był taki, a nie inny, czyli chodziło o znieważenie i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Koncentrujemy się na ustaleniu sprawcy, ustaleniu tożsamości. Prowadzimy w tej sprawie czynności. Włoch mieszka w Polsce od kilkunastu lat, jest licencjonowanym przewodnikiem i ma zgodę małopolskiego wojewody na pracę w miejscach pamięci. Incydent potępiło muzeum Auschwitz-Birkenau, podkreślając w specjalnym oświadczeniu, że trzeba zapobiegać podobnym przejawom rasizmu i ksenofobii w przyszłości. 5 marca 1940 roku na polecenie Stalina biuro polityczne KPZR podpisało decyzję o rozstrzelaniu ponad 22 tysięcy polskich oficerów. Także w marcu, tyleże 1953 roku, oficjalnie ogłoszono śmierć dyktatora. Część Rosjan, których rodziny były represjonowane w czasach stalinowskich, domaga się zakazu gloryfikacji Józefa Stalina. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Potomkowie ofiar zbrodni stalinowskich zbierają w Rosji podpisy pod petycją o uchwalenie zakazu gloryfikowania Józefa Stalina. Jak tłumaczą, wychwalanie osiągnięć dyktatora powinno być tak samo straszne, jak mówienie dobrze o Adolfie Hitlerze. Historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libiedziewa, która jako jedna z pierwszych opublikowała dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, tłumaczy, że stosunek Rosjan do Stalina wciąż nie jest jednoznaczny. Są oczywiście ludzie, którzy zawsze odrzucają, że myśmy kiedykolwiek zrobili coś złego. Taka hura patriotyczna. Patriotyczna świadomość funkcjonuje w pewnych kręgach, szczególnie wśród ludzi niewykształconych. Jednak większość społeczeństwa odnosi się do Stalina negatywnie i nie jest to związane ze zbrodnią katyńską, ale przede wszystkim z prawdą o tym, jakie popełniał on przestępstwa wobec własnego narodu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Tomasz Gorazdowski. 26. kolejka piłkarskich rozgrywek została zakończona dobrym meczem Jagiellonii z Wisłą Kraków. Wygrywająca ostatnio wszystko jak chce Jagiellonia wygrała je wczoraj 2-0. Mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Mniej miejsca zostawiliśmy tym zawodnikom ofensywnym w Wisły i to już dużo lepiej wyglądało poza jedną akcją, kiedy Carlitos wygrał pojedynek 1-1. W tych sytuacji przeciwnik nie miał. Ważna bramka po swoim fragmencie, która uspokoiła ten mecz i teraz zespół na pewno będzie do każdego spotkania również podchodził skoncentrowany, ale przede wszystkim też już spokojniejszy. Jagiellonia ma 3 punkty przewagi w tabeli nad Legią. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisja Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy SA przyznała Walkowera Górnikowi za przerwany mecz z Piastem. Przypomnę, że tam doszło do awantur na trybunach. Górnik Zabrze wygrał Walkowerem, ale odjęto mu 3 punkty za prowokacyjne zachowanie ich łobuzów. Dodatkowo na oba kluby nałożono kary finansowe, zakaz organizacji wyjazdów grup kibiców na 6 kolejnych spotkań. W Lidze Mistrzów o wszystko walczyć dziś będą w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain spotka się z Realem Madryt i teoretycznie do awansu wystarczy mu wygrana 2-0, no tylko jak wygrać. Oraz w Londynie, gdzie Tottenham spotka się z Juventusem po remisie w pierwszym meczu 2-2. A generalnie 4 mecze dziś, 3 w Anglii. Bo jeszcze Manchester City zagra z Bazyleą, ale pierwszy mecz wygrało 4-0. No i w zasadzie mecz generalnie o nic. Liverpool-Porto, pierwszy mecz wygrali Anglicy 5-0. Nie da się ukryć, z punktu widzenia Liverpoolu lepiej być nie mogło. Wygraliśmy w imponującym stylu, graliśmy świetnie, a do tego byliśmy bardzo efektywni. 6 strzałów w światło bramki, 5 z nich weszło. Z szacunku dla rywala i z szacunku dla rozgrywek nie wystawimy rezerwowego składu, deklaruje Niemiec, ale zaraz potem zastrzeżenie. W lidze jest taki moment, że każdy mecz to mecz o wszystko. Rotacja składu nie służy unikaniu czegokolwiek, służy doborowi tych, którzy są akurat w najlepszej formie fizycznej. Jeżeli zrobimy zmiany w składzie, to tylko dlatego, że chcemy wygrać. Dodajmy, że statystyki są po stronie Anglików. Powód? W meczu o stawkę nigdy jeszcze z Porto nie przegrali. W tym sezonie nie ma też innego zespołu w Lidze Mistrzów, który strzeliłby rywalom tyle goli, co czerwoni. 28. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rozpoczynający się jutro turniej WTA w Indian Wells, turniej tenisowy, rzecz jasna wzbudza zainteresowanie, bo do gry wraca po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka najwybitniejsza zawodniczka ostatnich lat, może w ogóle Serena Williams. Na punkty wywalczone w Kalifornii, a później w Miami liczą także kibice Agnieszki Radwańskiej. Zadanie jest proste, zagrać lepiej niż w zeszłym roku, który dla Radwańskiej nie był za dobry. No a dziś Agnieszka Radwańska ma 29 urodziny, zatem wszystkiego dobrego. Synoptycy tym razem ostrzegają nie przed mrozem, a przed marznącymi opadami deszczu lub mrzawki, które mogą powodować gołoleć. Tak może być w regionach wschodnich, południowych i na południowym zachodzie. Będzie także przebywało chmur i popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na krańcach północno-wschodnich, w okolicach zera, w centrum około 3 stopni, na zachodzie i na południu do 7. Najbliższa noc już dużo cieplejsza, od 0 do minus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo wyrok śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując gamingowy laptop Lenovo Legion z procesorem Intel Core i5 za 4749 zł, zaoszczędzisz 500 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED.

To Lordi i Greenlight. Co dziś u nas w do południa, we wtorek, kwadrans po dziesiątej, w trójkowym detektywie Katarzyna Cygler prześledzi kryminalne wpadki. Chwilę później powitam w studiu gościa z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Porozmawiamy o zupełnie wyjątkowym programie wolontariackim MSN-u Działaj z Muzeum. Ryszard Jaźwiński porozmawia z nominowaną do Orłów 2018 za najlepszą reżyserię Anną Jadowską, autorką filmu Dzikie Rusze. Fajny film, kwadrans przed 11:00. A po... Kilka niespodzianek dla Państwa. Będą kulinarne prezenty i muzyczne nominacje. Wszystko wyjaśni się w swoim czasie. A jeszcze jedno, umknęła mi zupełnie pierwsza godzina naszego spotkania. Nadrabiam o 9:30, jak zwykle informator ekonomiczny. Dziś spotka się z Państwem Arkadiusz Ekiert, a kwadrans przed 10:00 Wioletta Myszkowska opowie o oscarowej piosence, która w tym roku brzmi tak. Have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm... Cała piosenka Remember Me z najnowszej animacji Pixara zatytułowanej Coco i więcej o tej ścieżce dźwiękowej jeszcze w tej godzinie. No a teraz też oscarowe, też muzyczne, ale wspomnienie. To był rok 1969, film Butch Cassidy i Sundance Kid, a piosenka... Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops Keep Falling on My Head, Oscar przyznany w 1970 roku. Autorzy piosenki to Burt Bacharach i Hal David, a śpiewał BJ Thomas. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia. Teraz jak najbardziej aktualne pierwsze miejsce z listy przebojów trójki Lao Che Nie Raj. Thank you.

To jest też taka sprawa, która w kontekście dzisiejszych naszych tutaj polityki zagranicznej może zastanawiać. Wiemy, że nasze stosunki z Izraelem nie są ostatnio najlepsze. Fakt, że polska giełda została zaproszona, a pamiętajmy o tym, że giełdę mamy właściwie kontrolowaną przez Skarb Państwa, w związku z czym to jest zaproszenie dla polskich polityków do inwestowania w giełdę izraelską. Izraelczycy mają rzeczywiście, jeśli chodzi o giełdę i o ich rynek, niezwykle dynamiczną. To jest kraj taki, w którym uważa się, że się rodzi najwięcej startupów, takich nowych spółek technologicznych. Oni chcą tą swoją giełdę wzmocnić, szukają jakiegoś partnera. Nie wiem, czy Polska będzie dla nich, czy poza kwestiami finansowymi będą brane inne sprawy pod uwagę. Jak taka współpraca miałaby wyglądać? Może pan sobie wyobrazić sytuację odwrotną? Co by się działo, gdyby padło hasło, że izraelska giełda chce polską giełdę przejmować? Nie bardzo jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale pamiętam doskonale te czasy, kiedy mówiło się o tym, że polska giełda przejmie giełdę w Wiedniu na przykład. Tak, oczywiście. Tutaj mieliśmy ambicje regionalne. Tylko pamiętajmy o tym, co się na polskiej giełdzie dzieje. Że ona w tej chwili dosyć mocno przysiadła, wiele spółek się wycofuje i nie ma tej dynamiki, bo w końcu wiadomo, że giełda jest jakby trochę innym światem od tego, który w tej chwili kreowany jest w gospodarce, więc to, co się nie szanuje się akcjonariuszy w spółkach giełdowych. Państwo ma ambicje, że tak powiem, samo ustawiania całej gospodarki, więc to trudno się dziwić, że my nie możemy aspirować również tutaj do takiego regionalnego gracza giełdowego, bo nie mamy w tej chwili gospodarki czysto rynkowej. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od marca 2015 roku, podkreślmy to, od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Dziś kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej się rozpoczyna. Tymczasem prezes NBP Adam Glapiński wciąż deklaruje, że do końca tego roku nie ma potrzeby zmian stóp procentowych. Tak, nawet już się mówi, że może na początku przyszłego roku. Rzeczywiście, sytuacja w tej chwili jest pod kontrolą. Tak, złoty się nawet umacnia, także mamy sytuację dość stabilną. Tylko trzeba, ważne, żeby Rada Polityki Pieniężnej miała, bo ponieważ ona zawsze działa z wyprzedzeniem. To, co się zdarzy, właściwie dzisiejsze decyzje będą rzutowały na to, co... Tak, dopiero wtedy i wtedy będziemy mogli mówić, czy to były dobre, czy złe decyzje. To teraz z innej zupełnie beczki, jak to się mówi. Choć sprzedaż komputerów zniżkuje, proszę sobie wyobrazić, że w 2017 roku zmalała o 3%. Ja rozumiem, że tu chodzi o te komputery stacjonarne, ale nie jestem pewien. Więc sprzedaż komputerów zniżkuje, ale o kryzysie nie ma mowy. Branżę napędza popyt na drogie urządzenia do cyfrowej rozrywki. Tak zwanym e-sportem i grami komputerowymi pasjonuje się już co dziesiąty Polak. Tą informację też odnalazłem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. To nie są chyba tylko stacjonarne, bo również... laptopy. Całkiem niezłe. To, co się dzieje w tym obszarze technologicznym, to jest bardzo dynamiczne zjawisko i w tej chwili coraz częściej tablety i smartfony zastępują nam te takie większe urządzenia, w związku z czym już mniej ich używamy, bo cały czas jesteśmy przypięci do tych telefonów. Z tego też względu tu się ten popyt zmienia. Są różne rzeczy. Ten e-sport rzeczywiście jest taką dynamiczną. Ja przypomnę, że na przykład była minister cyfryzacji, w tej chwili założyła spółkę, która właśnie w tej branży szuka swoich szans i ma nadzieję na sukces. Również na inne rozwiązania, na przykład kopanie bitcoina jest też takim zjawiskiem, które nakręca, zwłaszcza na karty graficzne, popyt, ponieważ z tego się buduje te koparki do tych wirtualnych walut, więc ten rynek sprzętu komputerowego podlega rozmaitym takim bieżącym wahaniom.

the same. In life we're all in the game. We're all the same. Willing but can't find the time. Talk about those things and they're gonna change. Speak it loud. Human Things, Piotr Wyleżał, Agazarian i Grzegorz Dowigało. To Trójka, kwadrans przed dziesiątą. W studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. O piosence oscarowej ja już zapowiadałam. Ci, którzy interesują się tymi nagrodami, wiedzą, że jest to piosenka z animacji Pixara Coco, Remember Me. Ale o tym, o tej piosence opowiesz więcej już za chwilę. Ale teraz podpowiedziałaś mi jedną rzecz, że niezwykle ciekawa jest historia twórcy tej piosenki, Robert Lopez, tak? Tak, Robert Lopez. I mu się ostatnio powodzi bardzo. Oj, bardzo. To jest, on ostatnio dostał właśnie, to jest artysta, który dostał taki zestaw nagród. Emmy, Grammy, Oscara i Tony. To są takie najważniejsze nagrody. I on jako pierwsza osoba w historii dostała taki zestaw dwa razy, to znaczy dostała go raz za różną twórczość do różnych dzieł, ale później dostała ją drugi raz. To jest pierwsza osoba w historii, której się to udało. No właśnie. Opowiem wam piosenkę. I trzeba przyznać, że to było pewne zaskoczenie, że Oscara dostała właśnie piosenka z Coco, bo raczej przewidywano, że będzie to piosenka This Is Me z filmu Król Rozrywki. Natomiast, no właśnie, film animowany Coco, który przeniósł nas do Meksyku, również muzycznie, to jest opowieść o małym Miguelu, który chce zostać muzykiem, tylko jest mały problem, bo jego rodzina nie cierpi muzyki i muzyków też. Nic dziwnego, że przed pierwszym publicznym występem Miguel był trochę spięty. Amor, you tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor. Where should I put my shoes? No ale jak państwo słyszą po dwóch głębokich wdechach, jakoś poszło. Piosenki do tego filmu napisali, to jest duet twórców, bo oczywiście jest to Roberto Lopez już wspomniany, ale też Kristen Anderson Lopez, którzy są odpowiedzialni za sukces z Krainy Lodu. Są to piosenki inspirowane muzyką artystów meksykańskich z lat 30. i 40. Bardzo ładnie wtapiają się w fabułę filmu, ale trzeba zaznaczyć, że cała opowieść kręci się wokół jednej piosenki, tej, która dostała Oscara. Remember Me pojawia się w filmie w kilku różnych aranżacjach. Dlaczego? No, zanim duet Lopez, Anderson Lopez zasiedli do pracy, zapytano ich, czy potraficie napisać piosenkę, która znaczyłaby zupełnie coś innego, w zależności od kontekstu. Duet odpowiedział tak i napisał Remember Me. Na początku poznajemy ją jako piosenkę, którą najsławniejszy z muzyków, Ernesto de la Cruz, żegnał się ze swoją publicznością, prosząc, żeby o nim pamiętali, ale później poznajemy jej inną wersję, kołysankę. I chyba tyle mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły filmu. Myślę, że pod kątem muzycznym Coco nie jest taką prostą opowieścią o miłości do muzyki. Nie jest to też wyłącznie opowieść o więzach rodzinnych, ale daje do myślenia, jak łatwo sztuka może zostać źle zinterpretowana albo inaczej zinterpretowana, jak wiele dzieł ma historię, o którą byśmy ich nie podejrzewali w żaden sposób, biorąc pod uwagę to, czym się później stały. I bardzo ładnie ujęli to twórcy Coco. I pozostaje mi tylko podzielić się z Państwem jedną z wersji Remember Me. To będzie ta wersja popowa, tak przewrotnie, którą w filmie usłyszymy dopiero na napisach końcowych w wykonaniu amerykańskiego piosenkarza Miguela. I tutaj zbieżność imion z głównym bohaterem jest przypadkowa. I Natalii Lafourcade, artystki prosto z Meksyku. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Recuérdame. Recuérdame, si en tu mente vivo estoy. Recuérdame, mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame, si sola crees estar. Recuérdame. Cantarte ir a abrazar, aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, we'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms. No, bardzo piękna ta wersja również, ale muszę ci powiedzieć, Wiele, że mnie podobała się najbardziej ta taka najbardziej tradycyjna meksykańska. No tak, to ją śpiewał Gael Garcia Bernal, to pewnie o to ci chodzi, ale on potrafi grać na gitarze, on też grał dyrygenta w takim serialu Mozart in the Jungle, więc z muzyką jest blisko. Violetta Myszkowska, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Kolejna opowieść o piosence już za tydzień w do południa. Dziękuję. Dziękuję.